www.attableek.com, The Reviver of Iman. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: كتب على الأشياء كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تتقون. إذا تتبعت حديث معين ما يجب تتبعه من تتبعه لما يكتب عن القهوة كتابه هل كتب كتاب لديه أمر معلوم لديه تسعو کے ایسی کتابیں ہیں، پڑھی ہیں، تعلیم کی ہیں، دوڑاتے ہیں، اگر یہ کتاب کی اچھا دیکھا ہوتا ہے آج یا کل دیکھا وہاں پر نہیں رہے گا کھانے کی ہے تمہارے اگر تو اس آئے کے مطلب کھانے کے تھوڑا سا پھر اگر کھانے بھی جو ہے بڑا آئے اگر کھانے ترجمہ آئے کے لیے ہے کہ اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور جو سے جو نہیں تھے اب سن لیں روزے کے لیے آئے اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیا گیا تھا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیا گیا ہے اب اس کے نقطے بیان کیے ہیں اتنی کیے جتنے کے بجائے اس تصویر میں اس کی رعایت کی ہے اس کا حل ہو جائے پھر تمہیں پر روزہ فرض نہیں کیا گیا تم سے پہلے ہی لوگوں کو فرض کیا گیا ہے کوئی مشکل ہو ابھی بہت سے بیچ میں تمہیں بھی یہ انداز ہے پہلے بھی بیان کرتا ہوں رکھانے کا ہی اس تصویر میں اس کی رعایت ہے کہ سہل ہو جائے یہ کہا کہ جیسے تم پر جیسے ہے پر ایسے ہی تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا اسی سے آسانی ہوگی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے انہوں نے جو برداشت کیا ہے ہم پہ برداشت کریں اس تصویر میں اس کی رعایت ہے کہ سہل ہو جائے کیونکہ ایک تو مساوات میں رفت ہوگی پہلے کوئی چیز ہو جاتی ہے اسے کرنے کے لیے نہیں رقم پیدا ہو رہی ہے پہلے قومیں روزہ کر چکی ہیں بھائی ہم کو کرنا چاہیے اور چیزیں جو ہوتی ہیں بس تو اس سے سال ایسے کبھی مسافرت میں سال اور ایک مرتبہ جوش ہوتا ہے ایک مرتبہ جوش ہوتا ہے ابھی میں جب پہلے لوگ پر روزہ فرض ہوا انہوں نے کیا تو ہم کو بھی فرمایا نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب انہوں نے ادا کیا اس فرض کو ادا کیا تو ہم کو بھی کرنا چاہیے جب کھانے لے رہے ہیں حکمت بھائی اور ایک مطلب جوش ہوتا ہے کہ ہم بھی کر ان پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلے لوگوں پر روزہ کیا جب پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تو اللہ نے اپنی مہربانی ہم پر بھی فرض کیا ہم کو بھی کرنا چاہیے دوسری یہ کہ جب ہماری شان کچھ مخیر امتی ہے تو بہترین امت ہو جب بہترین امت ہو تو پہلے جو لوگ تھے تجھے کم لگے تھے جب انہوں نے اس حکم کو ادا کیا تو تم کو بجے زیادہ کرنا چاہیے کچھ مخیر امت اس کا نقطہ ہے دوسرے ہماری شان کوئی جو خیر امتی ہے جو بہترین امت ہو جو بہترین امت ہے تو انہوں نے ادا کیا ہے لوگ کو جب بہترین امت ہے تو تم بھی اپنے اولیاء کی رائے کرو اطاعت کرو اور فرمانبرداری کرو جب ہماری شان کوئی جو خیر امتی ہے تو خیریت بھی ہوتی ہے غیرت بھی ہوتی ہے کہ ہم باوجود ہمدر ہونے کے ہم تعالیٰ کو وہ کام نہ کریں جو ہم سے پیدا کر چکے ہیں غیرت ہوتی جو ہم سے کمتر ہوتے ہیں اس کو ادا کر چکے ہیں तो हमको जो बदला अल्लाह ने बनाया तो हमको बदलावा करना चाहिए, बदलावा ठीक नहीं है। ये मोदी लोग के बारे में बदले होगा प्रकार कहता था कि कोई बोले बदले होगा, अच्छा अपना यही करते ये लोग समझते हैं बदले होगा वह तो बदले ही नहीं हो मैं गंगा समझे का तो दूर बदले होगा तो वही जरूर कहूंगा। हजरत कभी किसी अल्फा बोलते थे तो कोई कहता था बाद में बात मुश्किल अल्फाज को समझ नहीं आई है तुम भी बहुत बोलते हमको समझ नहीं आई बात बोल तुम अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हो हमारे सामने हमको इस बात करते हो इस्तेमाल करते हो और इंदा भी जवाब हो गई और कहा उसमें तो हम मोहताज नहीं है ये तो मोहताज है और ये कुरान हदीस बातों को समझ नहीं गई ये हासिल करो तो मेरा कोई ये हासिल किए कुरान हदीस का इन माताओं का नहीं सजमान मामी चाहते तो हम पसंद ही करते हैं वैसे अफसा कुरान को समझना अरबियत को मकूम है रशीद रजा ने बहुत लिखा है मैंने आगे दिन ने लिखा है चंद्र सफा से लिखा है रशीद रजा ने इसी आगे अनवर साहब के जमाने में आए ये हजरत की बात है। एक बात और बता दें आप याद आ रही है बात आप लोग खड़े होने लगे तो हजरत की एक बात है अब चूंकि मैं रहा हूं ना मैं सारा साल तो बहुत सी बातें सामने हैं तो मस्जिद जब मैं हजरत जाते थे लेकिन खड़े रहते थे हमें माना कि भाई मस्जिद अल्लाह के तालीम की जगह है यहां ना खड़ा हुआ पर दूसरे खड़े हो गए किसी वजह फिक्र होते हम भाई मना कर बुझे आदमी से हम मने करो ये क्यों खड़े हो जाते हैं मस्जिद खुदा के तालीम क्या हम मौलाना देखिए हम लोग बूढ़े हो गए हैं गोविंद की मुलाजमत करते करते वहां कोई ऑफिसर आता था ना हमको खड़ा कोई आदत हम पड़ी हम आप देवी नहीं खड़े हो जाते हमको आदत पड़ी उन ऑफिसर के सामने खड़े हो जैसे आदत जब कोई बड़ा आदमी आकर के खड़े हो ना जब आप आते हैं आपसे बड़ा कौन होगा इस वजह से हम खड़े हो जाते हैं आके अगर मुझको याद रखिए क्योंकि इतना आराम से ले रहे हैं ज्यादा चीज उनकी हृदय में है तो कोई अपनी को मैं ऐसी चीज देखी जो तुम्हें अब तक नहीं दी गई उन लोगों को रोज अपमान किया गया था दरमियान में मकूब रहा है अब तुमको दी जा रही है इसका शुक्र अदा करो इसका शुक्र अदा करो साबित करें तो वह पहली फॉर्म में ऐसी चीज देगी जो तुम्हें अब तक नहीं दी गई यार गलती है आप मन कुछ बारी पूछा तुम पर अब रोजा फंस किया जा रहा है जो पहली उम्रों को बहुत सदमों का पहली तरफ हो चुका तुमको खुश होना चाहिए जो चीज दरमियान में नहीं लागू की गई वो तुमको अब दी जा रही है तुमसे कदर करो पहली हजरत ने कहा कि मैं वो बातें कहूंगा जो दूसरे दौर नहीं गई उन्हें हमने एक बाल्टिया दी थी जिससे वो बहुत जल्द अपना रहा था हमने एक बाल्टिया दी तो गोया पहली फॉर्म में एक ऐसी चीज दी गई जो तुम्हें अब तक नहीं दी गई थी उन्हीं में से एक बाल्टिया दी थी जिसे बहुत जल्द अपना रास्ता तय कर सकते थे तुम्हें भी दे दी ताकि तुम भी रास्ता तय करो सवाल ये सौ क्या है सवाल ये है उनको दी गई थी ताकि रास्ता तय करो बाल्टिया साइकिल तो तुमको भी दी गई थी इसके रास्ते से तुम अंदाज तय रास्ता तय करो ये सौ अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता है सवारी है कुछ बारी मुझसे आप इसलिए फरमाया कुछ बारी को ये खुदा की बड़ी रहमत है कि फंस कर दिया खुदा की बड़ी रहमत है उन्होंने फंस दिया जो पहले चीजों पर फंस गया था वो दरमियान में गोया की मौकूफ थी तुम पर हमने फंस कर दिया तुम अल्लाह का एहसान मानो कि पहली को मौका दिया गया हम तुमको दे रहे हैं देखिए ऐसी मिसाल है कि कोई शरीर बाप अपने बेटे को जबरदस्ती मुसीब मिलाती होता है, कोई बात कोई शरीर बाप अपने बेटे को जबरदस्ती मुसीब मिला जुला करते हैं पाना होता है जिन्हें वहां की बड़ी रहमत है कि फर्क कर गया मुस्लिम अपने गलती नसीब है। अब तुमको दी गई है ताकि मुस्लिम के जरिए से वहां के मुसलमान सबको जरा तरीका करके इसीलिए सारे मुसलमान बन जाओ। ये मुस्लिम है, ये गुजरात मुस्लिम है ताकि खुदरा से रवैये जो तुम्हारे मन में भरे हुए हैं ईमानी घर में निकल करके साफ सुथरे को हो जाओ। ये ना कश्मीर है वहां की बड़ी रहमत है, ये फर्क कर दिया है। अभी किस अंदाज से ले आ रहे हैं, बड़ी रहमत है ये फर्क कर दिया है। जो दूसरी कौमों को फर्ज किया था तुम पर भी अल्लाह ने रोजा फर्ज कर दिया, बड़ी रहमत उसी रहमत कर दिया है। जैसे रोजा मारे मतदानी है कौन इतना सफर करता है, रहमत है मुझे चले जा रहे हैं मक्के मदीने सलामती कशिश है। लिखा हुआ कि मुझे आए थे कि कुछ लोग इधर आ कर रहेंगे पढ़ी में, कहा अगर नाश रहता मिलन न रहता तो सारे अलग डॉक्टरों पढ़ते तो मक्का मदीना में जगह ही देती जाएंगे। ये जो मिलन ना तबीबिया दिन है उसकी वजह से मक्का मदीना पे इतनी तवज्जो है कि जब आता है तो 1,00,000 रुपया उम्र में लगेगा। तो मैं कहता हूँ कौन जाएगा उम्र करने 1,00,000 रुपये, अरे मैं मालूम तो उम्र के लिए लाई लगी हुई है। कशिश है खाने काबा में कशिश है, कशिश रखी उसके अंदर पूजा पड़ता है। देखने से जी नहीं भरना है ही नहीं, देखने से जी नहीं भरना, किसी चीज को देखने से स्वभाव नहीं मिलता तो वह खाने काबा में इस मस्जिद में देखने से काने का मत रख खा के वो मुझे ही नजर करो लोग उधर सब आप काने का वक्त कर देखने से सब आप। हम लोग बैठे थे हर में बहुत बड़े मंदिर में बहुत मैंने देखी जरा सा गर्व उपाल जाता है तो खाने का मत सांप ही दिखाई पड़ता है सांप से, लेकिन जब आपने यूं कर दिया यूं कर दिया साफ दिखाई पड़ता है। इसी तरह के खाने काबे की एक बात ही है बस दौलत है, जब इस दौलत के ग्रह गुबार को हटाओगे बाकी दौलत के सामने आ जाएंगे। बहुत मचाई से माना मचाई से बचना मन का इस ग्रह गुबार जो जरा सा ऊपर है उसके हजारत से काबत सही दूर रखा आदमी सही ग्राम दिखाई पड़ रहा है सब लोग कुछ दूर से। मैंने कहा इस गर्द उबार को हटाने से काबा शरीफ नजर सामने आ रहा है हम लोग थे। अगर दिल की आंख के गर्द उबार कहना है जब दिल के गर्द उबार को हटाओगे काबा की बाकी खुशियां सामने आ जाएंगे। क्यों बारा मैं पढ़ा क्यों बारा हर दम तजली की फजू क्यों बारा हर दम तजली की फजू की एक साथ इब्राहिम मूल क्यों बारा हर दम तजली बत्ती आकार जलवा दीजिए पूछा बत्ती नहीं जली यहाँ बत्ती नहीं है काबरा हरदम तजली की फजूल के नाम दशे रहे काबरा हरदम तजली की फजूल अब मुझे बात नहीं हम देखते काबरा हरदम तजली की फजूल ईद इखलासा से इब्राहिम भूल काबर के अंदर जो तजली है वे इब्राहिम इस्लाम के इखलास की वजह से। मैं नाना तो नहीं पढ़ा दशे हजरत मारा मोहम्मद कासिम साहब मुखलिस थे इसकी बिना पर जो बुनियाद रखी आज कानून की शक्ल में मौजूद है और जो फर्ज सारे आगे तक पहुंच रहे अभी बयान किया था कोई तक नहीं नानो तो मारा कासिम अभी भी मारा कासिम मुखलिस थे मामूली यानी कोई बहन नहीं सात जगहों को लगभग करते थे अल्लाह तला के साथ हजरत हाजी साहब की दुआ से रखा। मेरे मिसाल यह है कि देखो दारू की क्या बात है सारे आदत है यहाँ को ओलमा मौजूद है और वही काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग गए थे बहुत दूर बड़ौदा के अवकाश गए थे तो एक आदमी कह रहे थे आज ये बहुत पाया आपस में मंगाना अपने में कि अगर दारूम न होता आज दुनिया में दीप रहता है नगर वहां काफी सारे दारूम बुनिया रहते दीप को आम रहते हैं ये उन्होंने कहा ये खाना काल हो रहा है खाने का हजरत गजल ही बिल्कुल दूर पीजे खासा दे रहा है हिंदू हजरत गजल आज बढ़ रही घर भी नहीं है एक बुजुर्ग हमारे यहाँ के गए दूसरे बुजुर्ग मिले नाम है सब कर मेरे लोग आ रहे क्या उसको तू मौजूद है इसी भी रफा काबा के तरह लिया है कुछ इजाफा पा रहा था मैं उस बुजुर्ग के नूरे कल्प को कहा कि उस नूरे कल्प की जो तजली थी काबा के तरह लिया जो शायद नहीं होकर के उसको मार दिया हमारे बुजुर्गों की इच्छा काबा राशन दम तजली के बुजुर्ग इस इखलास का इब्राहिम बुक काबा राशन बहुत यह इब्राहिम सलाम जैसे इब्राहिम सलाम ने इखलास से बुनियाद रखी थी काबा की आज अल्लाह ताला ने उसको वादा शायरा बना दिया पारे आना एक लाख लगे दो लाख लगे चार लाख जाता ही नहीं है अब भी लोग कहते हैं मना तीन साल से हो गया पूरा में नाम नहीं आ रहा ये जानना हमने मरते थे जरूरत आई हुई होगी माना कि अब भी नहीं मिले काबा रहा हर दम तजली ही हजूर ये देख रहा था इब्राहिम बूर पाना क्योंकि जानते थे कि बगैर इसके लिए हमारे वाली साहब ने बचपन में मुझे मुस्लिम बुलाना चाहा माथा नहीं लिख रहा है हमारे वाली साहब ने बचपन में मुझे मुस्लिम बुलाना चाहा मैंने इनकार किया जिला मुझसे कहा कि पी लो तो एक रुपया देंगे माथानी इनाम जो वाली नहीं पी लो कि एक रुपया इनाम देंगे सब माथानी का यही सब है पूरी बात बचपन की तकलीफ तक सब मौजूद है सब सवाने अब देखिए उनका क्या है मुसीबत जिला उसमें पकाना होता है होता है बहुत मुश्किल होता है हमारे वाली साहब ने बचपन में मुझे मुस्लिम बनाना चाहा मैंने इनकार किया है मुझसे कहा पी लो तो एक रुपया देंगे एक रुपया बहुत मेहरबानी करें मैं जानता था कि अब अगर इनकार करूंगा तो धमकी जी कभी आएंगे अब नहीं करो पी लेंगे अभी तो इनाम दे रहे हैं अब नहीं पिएंगे तो पिलाई करेंगे हमारी फिर रुपया भी जाएगा मार अलग पड़ी कितनी उमदा रुपया भी नहीं मिलेगा और मार अलग पड़ेगी और पीना पड़ ही गया है इसे मैंने पी लिया है मुझे मुश्किल हिम्मत सब इसीलिए अब देखिए इसको क्या बर्तव कर रहे हैं हफ्ताला ने भी हमारी जरूरत हमारी मदद के लिए मुझे सही किया है छोटे वाले दूसरे दूसरे लोग बकवास किया जाए तुम भी हम तुमको भी मत करना है अगर जो हमारे मुकर्रर बन गया बन जाओ मुसीब है सत्य है लेकिन इसी में तुम्हारी कामयाबी और इसी में तुम्हारी सेहत है हम दादा ने भी हमारी ही जरूरत जैसे बाप भी आता है हकीम भी आते हैं हमको मुस्लिम की बड़ी हकीकत आई बहुत मुश्किल जिंदा बनी है बहुत बीमार था बहुत बीमार ऐसे बीमार से हजरत मुस्लिम पिलाते वक्त हजरत पंखा नहीं करते बात देश में जिंदा बोलते थे कहीं होने लगती थी पीना आसान एक कई बना उसके कुछ भी माशा सुधा साहब बेहोशी सी हो जाती थी उसमें अब क्या उसकी तब से मैंने देखा हर रंग पंखा लगा ये अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से अच्छे मन होना तेरे पर से आई चार दान सब कभी इस बात का नहीं ब्याह किया होगा आज आप लोग ब्याह करते हैं बच्चे भी ये बात नहीं जानते ये मुफी भी ब्याह करता है हम कारण हैं। हम जाना नहीं है, हमारी ही जरूरत और हमारी मसल के लिए मुझे कहने की अजीदा विकल्प से करते हैं, हमें ऐसी लेकिन अभी कहते मुझे नहीं कर उसे कहते मुंजिस मुस्लिम मुंजिस मानी ये है कि 15 दिन आते हैं ताकि मारने के अंदर पोस्टगी पैदा हो जाए, झीला हो जाए, उसमें झीला हो जाए और मुझे उसको निकाल देता आसानी से। इसलिए की बात हो जाएगी, हर कारण है भी हमारी जरूरत का हमारी मदद के लिए मुस्लिम गर्मी किया है और उसके पी जाने पर इनाम का वादा फरमा है, ये तीन रुपये एक रुपये काम किया है और न पिए पर धमकी भी दी। अल्लाह पर क्या ठिकाना है, अल्लाह पर क्या ठिकाना है, इस इनाम के शब्द का अल्लाह मत के काम कुछ ही बारे तकवा के लिए हम सब कर रहे हैं ताकि तुमको तकवा के कर जाएंगे अपने दंड में पहुंचा दें। दुश्वारी जरूर होगी, इसी से हमारा पूर्व उपाध्य होगा, इसी से हमारी ज्यादत होगी, इसी से हमारा पूर्व अल्लाह क्या ठिकाना है। हर एक नए मलामिन है खुद ही कहा कि वो मलमिया करो किसी ने क्या नहीं किया है। अल्लाह क्या ठिकाना है, इस राय और संपर्क क्या है, बल्ला वध के काबिल है, वध के काबिल मजमून लोग सरदार की दुन दुन चांदनी के दोनों पर नाचते हैं। मैंने देखा लड़के डालते हैं देखा कहीं में उनके जुड़ते हैं अब तो उन्हें फिश नहीं कि फिश की चीजें और बस की चीजें ओलूम है बाबू सुन्नत के ओलूम। हमारे एक बुजुर्ग थे मुजरिस थे दारुलुजर बन मसाला करते रहते थे हजर से हमने सुना उनको उस्ताद थे उसी में मत अगर नाराज में जब कोई अच्छा मजबूत मिलता था तो उनको मत आ जाता कुछ उलूम के अंदर फिर मत गए उलूम मालूमी लगा माला आय अगर भला उदुर समय भला खबर अदा कर बचा जन्नत में वो नेमतें हैं जो आंखों ने देखी नहीं और कानों ने सुनी नहीं और क्या आगे वाली कह रहे हैं वो माला कहते हैं बड़ा उम्र समय बड़ा खतरा अदा कर ले बड़ा खतरा अदा इस पर बढ़ता है और कल में बचत का खतरा भी नहीं होगा। इसकी तरक्की काल में किया है कि ऐसे से उलूम होंगे जो मस्त हो जाएगा नबी भी मस्त हो जाएगा। यहाँ सब उलूम है नबी को जन्नत के उर्दू अजीब गरीब होंगे बड़ा अखंड राजा नजीब बुजुर्गों ने तब से माला सुन समय बड़ा आयन का बड़ा खतरा अदा कर दे बचत हमारे उलमा जब उलूम में घुलते हैं उनको बढ़ जाता है ठीक देते हैं दादू के मदरिस की बात है बड़े फरमा देते ये है उलूम। हाँ आप समझेंगे हाँ समझेंगे लाही हुई रमूदे मार्फत जो हमेशा शाहिदे बादान की बातें करें कि रमूदे मार्फत बड़ा नजीर की वो लोग समझेंगे जो बादारी बादारियों की बात अगर करते हैं। हाँ समझेंगे बजाई हुई रमूदे मार्फत जो हमेशा शाहिदे बादान की बातें करें उनको क्या बताए मुंह मुंह करते हैं और कुछ नहीं समझ कुछ नहीं समझ कहते सरकार की रूमों पर कूदने नाचते हैं अब तो उन्हें फिर नहीं वक्त की चीजें उलूम है उलूम पर जो मस्त है ऐसे उलूम अल्लाह वहां देगा जो फलों में होती दर्दल नहीं उन्हें वो उलूम है वहां आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उलूम दिए जाएंगे دن ٹولو بھی گزر رہا ہے. ہر چیز وہاں سے الگ ہے, کھانا بھی الگ ہے, قلوب بھی الگ ہے, عجوب بھی الگ ہے, پھل بھی الگ ہے. یہاں کا پھل لیجیے کھائیے ختم, وہاں کا پھل ایسا ہے کہ کھا جا دیجیے اور پھل موجود کرے گا وہیں پر. بالا میں جائیے خوش نمان جو ہے حسین دکھتے ہیں, خوش نہیں کہیں ملتا ہے, سفیدی دکھی جو نہیں سفیدی نہیں دکھتی, وہاں سفیدی کیفیت جو ہے وہ بھی دکھے گی. خوش نے کیا ہے, خوش نے کیفیت ہے وہ بھی وہاں بکے گا, حسین نہیں خوش بکے گا. اور جس حسن کو چاہے گا آ جائے گا چہرے میں, اور لاکھوں حسن اس کے چہرے پہ ہوں گے اور کوئی بدنمائی نہیں ہوگی. یہ جنت ہزاروں حسن اس کے اندر جب جب دیکھے گا کوئی آپ کی وہی اچھی چیز ہے آ گیا. یہاں سے ایک بندہ جو ہے غریب بندہ گھر دیجیے بدنمائی آئے تھے کہ نہیں, وہاں حسن پر حسن لاکھوں کروڑوں حسن ہوگا, سب کے الگ الگ رنگ ہوں گے اور الگ الگ قید ہوگی, اور اس کے اندر کوئی زوال اپنی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لا حسن سمے بلا آئن ہوتا بلا فخر ادا کرتا, پھل جو کھایا وہی ہوگا, پھل جو کھایا وہی وہاں لگا ہوگا, اور جو کھایا وہی ہوگا, جو لگا وہی کھایا. کیونکہ اگر ایک چکن کے لیے انتظام ہو تو نہ مقبول ہوں والا ممنوع بھی ختم ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ وہاں کے پھل نہ مقبول ہوں گے نہ ممنوع ہوں گے. اگر ایک چکن کے لیے اس ساتھ سے الگ ہو جائے پھل تو دوا میں ہی رہ گیا, دوا میں ہی رہے گا. اور وہ دائیں ملک ہے وہاں کے تمام لازم, جیسے یہاں بڑا ملک ہے تو بڑا لازم ہے, ایک اخباب ہے گنجے روز برف جو ہے وہاں جو چیز ایسی ہے وہاں سے دائیں رہے گی. وہ دارو پکا ہے, یہ دارو بڑا ہے, ہر چیز میں فرق ہے, جوانی ہے نہ بڑھاپا ہے نہ کچھ پرمنا ہے نہ کتنے ہیں نہ عمارت ہے, سب ختم سے نہیں بڑی وہ ہر چیز سے دوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی جنت کو دینے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. کچھ والے مسلمان جمع کچھ والے لگے میں پڑھ کر لگ سکتا ہوں جنت ہے, اس کی جگہ جنت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو نصیب فرمائے. بہرحال خدا نے ہم پر روزہ اس لیے پڑھ دیا تاکہ ہم اسے کریں, اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کہتے ہیں کہ اب بھی بڑی چیز ترقی کر دی تم پر, اللہ نے احسان عظیم کیا کہ روزہ کو پھنس دیا. کیسے روزہ رکھا جائے, بڑی تپیش ہے, جو چیز اتنی لذیذ ہے تمہارے لذیذ نفرت کی چیز مشرق کی چیز ہے. روزہ جب بند کیا گیا ہے گرمی بھی ہے تم کو کرنا ہے, کھلوام نفسل اتنا غصہ نہیں رکھ سکے نہ رکھوں, اگر کہیں یہ فرض تو ہے. بارہ تمہیں اس کی کیا فکر, جو اپنا کام جو اس کے لیے ایسی سامان مہیا پیدا کر دیں گے جسے لینا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ویسے سامان روزے کے لیے. وہ تمہاری بدگماری کا موقع ہے, انسان کی خوب تبش ہوتی جدھر گرمی پڑتی, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے موسم میں جب بھی گرمی شدید ہوتی ہے فضل ہم ٹھنڈی کرا دیتے ہیں, یہ بہت بتایا ٹھنڈی میں پانچ چھ سال پہلے بہت گرمی تھی, گرمی بیمار تھی, 17-18 گھر پر ہوا ٹھنڈی چل رہی, ایسا معلومات ہے کہ اگر اور گرمی رہے گی تو ادھر ختم ہو جائیں گے. میں اپنے بندوں کی گمان کے ساتھ تم ان کے ساتھ لطف کرم کی امید رکھو, اللہ ہمارے ساتھ لطف کرم انہیں کا معاملہ فرمائے گا. تمہارے اللہ رمضان کے لیے عجیب برکت ہے, شروع ہوتے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلے گی, ساری دیکھ رہا ہے آدمی ہمت ہی نہیں تھی, لوگ منع بھی کر دیتا ہے ہم بیٹھے सुबह तक रमजान के लिए बड़ी अजीब बरकत है। शुरू होते ही ठंडी ठंडी हवाएं चले रही, कोलिन की मिसाल हो गई है। हज नहाज कड़वी कोलिन दवा ने वैसा कोई खिलाया हमको, मगर उसकी गोली पर शकल लपे दी गई है कि कोलिन मालूम ना हो और उसका नफा होता है। रोजे में है गर्मी शिद्दत है, ये किसी में मजा आता है, कोई फर्क नहीं है। रोजा रखते हैं अरे तो मैंने बोले थे, हम तो कहते हैं आम उम्र मतलब हम तो जेल चुके हैं, अरे जिला मैं भी लगना हम जब जिला घूमर पहले मौटाना भी बयान करते था, मैं अपने बयान करता था आम ना बोलते मुझल वहाँ शादी होता था कुछ गर्मी शरीर थी ना रखते थे, कोई बात नहीं बहुत कहा। जब मैं अपराध सब आने को होते थे तो ये नहीं जान करते थे कि मैं रोजा तो वो ऊपर कहते कि आप माधुर जरूरत को रखते हैं, इस डर की वजह से हम लोग से कहते थे कि कहिए कहीं कुछ रोजा रखते मतलब कुछ उम्र नहीं बहुत कमजोर थे लुत्फ रहते यहाँ रोजा की जाने की दुआ ना करो रद्द करो रोजा बाबरकत इबादत बहुत अजीब कुछ काफी जाता था दौर बाद में जाता था वाशे की तफसील लिए थे माँ शबीर अहमद साहब की तफसील पढ़ते जाते लेकिन मौलाना माँ शबीर अहमद साहब कहते थे कि पूरी की तफसील में लिखे नहीं शब्द नहीं लिख सकते थे नहीं लिख सकते लिख देते तो बात अच्छा होता ये कहते थे मैंने उन्हें हजरत को देखा ना हो नहायत कमजोर लेकिन बहुत चुस्त। हम लोग मुहर्रम वगैरह के रोजा रखते थे हजरत को मालूम होता है मुझे अपनी बताई मैं रखता फोन रखते थे कहीं मैं कह रहा हजरत मैं जा रहा हूँ फला आदत करने के लिए क्या मैं भी चलूंगा ऐसी जगहों पर जाते थे। अब हम लोग तो जवान थे उस वक्त उस वक्त भी अच्छी कुछ क्यों नहीं कर देते ये गड्ढा वो गड्ढा कहीं जाते मैं भी आया मुझे सवाब मिलेगा सवाब के काली हजरत को देखा हवा आपने मुझको भी सवाब मिलेगा बुमार अल्लाह बहुत अच्छा लिखा है अब बहुत गहन जाएगी बहुत आगे वाला भी बहुत अच्छा है लेकिन उसमें जिंदगी बहरा अल्लाह ताला से दुआ दीजिए अल्लाह ने रोजा फर्ज किया कुछ ही बार एक मुझसे आप रोजा फंसान रखू कर सकू ये ख्याल रखू कि हम मुस्तकिल हो जाए एक रोजे के बाद दो से रोजे के देखो क्या तब्दीली तुम्हारे अंदर पैदा हम सब के लिए जरूरी है दवा पिए हो 40 दिन देखो कि क्या हुआ एक महीने का रोजा रखा वैसी अगर तुम्हारी अखलाकी हालत है तो अफसोस की बात है तकवा की वही कैफियत जो पहले थी अभी है अफसोस की बात बद अखलाकी बदफुकी बदमावेगी बदमाशरती ऐसी है अफसोस की बात रोजे के बाद तब्दीली आनी चाहिए पहले गुस्सा ज्यादा था कम करो बदफुकी ज्यादा थी कम करो बदमावेगी थी कम करो तब रोजे का सही फायदा है रोजा इसीलिए आया है ताकि तुम्हारी इसलाह करे अगर तुम बदमामले का हो भरपुर को बदलाव हो कुछ ही अखलाक इख्तियार करो मामलात में सफाई ही सफाई पैदा करो ये रोजे का मफहूम और तकवे का यही मामला है। तकवा कोई ऐसी चीज नहीं तकवा इंतजार अवामिल और इस जदाब दवाई का नाम है अवामी का इंतजार करना मनाही से बजना ये तकवा है। तकवा सिर्फ ये मफहूम नहीं है मफहूम ये है कि इंतजार है अवामिल अवामिल का इंतजार और नवाही का इज्तिनाब ये अल्लाह हम सब लोगों को तकवा जो मतलूब है अल्लाह के नजदीक वो हमको हासिल हो जाए हम सब के लिए जवाब दीजिए आप लोग अल्लाह हम सब लिए एक अच्छा हो गया सब मुतकिल हुए हैं अल्लाह तला हम सब लोगों को तकवा की गरज से लिबास तकवा से मुरस्ता कर दे हमारी ईद लिबास तकवा वाली ईद हो लिबास लिबास तकवा हो ठीक हुआ बताइए तो मन में चौथा है बस करता हूँ। اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزے کی فضل کی یہ کہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کو دیا ہے. لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے لوگوں کو فرض کیا تھا، تم کو بھی ہم نے یہ نعمت دیا ہے. اور یہ انداز ہے انہوں کو مصیبت دیا تھا تم کو مجھے نہیں، یہ نعمت یہ مت علم کرو، اس لیے رائے ویسے ان لوگوں کو نعمت دیا تھا روزے کی، تم کو بھی یہ نعمت ہم نے دیا ہے تاکہ تم تک یہ بہتر ہو جائے. یہ مفہوم ہے حضرت سکھانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مضامین کو سمجھنے کو عمل کرنے بلکہ اسے متصل ہونے کی توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ یہ فرض سے ہر بات آنے کے نکات اور حکمتوں کو بیان کرنے سے بہت بصیرت ہوئی، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمارے روزے بھی کر دیجیے، ہمارے دلوں میں کر دیجیے، ہمارے ماحول کو بنا دیجیے تاکہ تقوی کی ہوا چل جائے. اللہ حبت ریو تقوا تقوا کی ہوا چلا دی. اللہ آپ سب کو اس کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں تقوا، صحیح معنی نماز، صحیح معنی میں تلاوت کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.